مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فذات كريمكم يوسو بحسنري يو تمهيد دي آياتا دوهم تدبيق دي مثال لدي موصل سرا دریم یو څو نکتې او حکمتونه په یاد کې بیانو. سلورم تشریح د الفاظو کو. تمهید د آیات او د مثال ته. دویم تطبیق د مثال د ممثل سره. دریم یو څو نکتې او حکمتونه. او سلورم تشریح د الفاظو. اول تمهید ذکر کو. او په دې تمهید کې یو سو اجزاری اول جز تمهید داره چې د قرآن کریم دا قاعده د څنګه د مسلې د اثبات دپاره دلایل ذکر کوي نو دارنګه د مسلې د وضاحت دپاره مثالونه هم ذکر کوي. او عرب وایي چې الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام او الناقة بلا زمام. یو خبره چې یو مثالونه نه نو د دې مثال د شي لکه اسې واګې نه یا وښه یې په هغه مهار او پړی نه یي. نو د خبرې دپاره دارنګې د خبرې د وضاحت دپاره مثال ذکر کول دا ډېر مهم دی او ډېر ضروري دی. د دې وجې نه په قرآن کریم کې ډېر مثالونه دي. د انبیا علیهم الصلاة والسلام په کلام کې ډېر مثالونه دي. یا کوم هوښیاران خلک امتونه کې تیر شوی نو د هغوی په خبرو کې ډېر مثالونه بیانېږي. قرآن کریم کې هم ډېر مثالونه دي. څلور څلوېښت مثالونه ذکر شوي قرآن کریم کې. او په دې باندې حافظ ابن قیم رحم الله یو کتاب لیکلی الامثال فی القرآن په نوم باندې چې هغوی د قرآن کریم دا مثالونه راجمع کړي د هغوی تشریح وضاحت یې کړی. سیوطي رحمه الله هم په الف خان کې وایي چې من اعظم علم القرآن امثاله والناس في غفلة عنه. ډېر لوی علم د قرآن کریم هغه په مثالونو ځان پوهیه کول دي او خلک د دې نه غافله دي. ډېر خلک په مثالونو نه پوهیږي. قرآن کریم کې مثالونه راشي نو په صحیح طریقه باندې یې نشي حل کولی. دویم جز تمهید داری چې د مثالونو ډېرې پیدې دي. یوه پیده هغه نصیحت اخیستل دي لکه سورت ابراهیم پنځشتم کې دا پیده ذکر کوي. دویمه فایده فکر کول دي چې سړی د مثالونو کې فکر وکړي. دا فایده سورت حشر یوویشتم کې ذکر کوي. درېمه فایده دا ده چې څوک په مثالونو پوهیږي نو هغه عالم دی. وما یعقلها الا العالمون سورت عنکبوت درې څلوېښتم کې راځي چې مثال باندې صرف علما پوهیږي. د دې وجې نه بعضې سلب داسې وو چې کله به یې د قرآن کریم به یاد ولوستو او په هغې کې به مثال و پویه به نه شو نو ډېر زیات به یې ژړل او ویل به یې زه د علماو نه نیمه. نو بعضې علما د سلبو داسې وو چې هغې به مثال ولوسته او پویه به نه شو نو ژړل به یې دې باندې چې زه په علماو کې نیمه. لکه الله وایي چې مثال باندې علما پوهیږي نو چې مثال نه پوهیږي خو عالم نه دی. درېیم جز د تمهید دا دی چې د مثال د پوهېدو لپاره درې شیونه معلومول ضروري دي. یو مشبه بل مشبه به بل وجه د شبه. نو په دې آیت کریم کې مشبه او مشبه به څه شی دی؟ دا الذي استوقد نارا دا خو مشبه به ده كمثل الذي استوقد نارا او فلما اضاءت ما حوله دا ټول مشبه به ده. خو مشبه یې څه دی؟ نو مشبه د دې منافقین دي په قول مشهور باندې او نبی علیه الصلاة والسلام د بنا په دویم قول باندې. ځکه وروسته وضاحت کوو چې دې کې دوه تفسیر دي. نو مشبه د دې منافقین دي او یا مشبه کافران دي. دا خو تمهید دی مثال تو دیات تا دویم خبر تطبیق دی مثال دی ممثل سره نو تطبیق دی مثال دی ممثل سره پا دو طریقو بانده دا عام مفسرین رای داره چه دیزی ان روس دی منافقین دو مثال نبیانه یو دا مسلوم که مسلی لذیست و قاد نارند دی اتا لا ارجعون پوری دویم دا او کسوی من السماین روس تا دا خیر در کو پوری دا دو مثال لنی فاول مثال دا خکاره کافرانو دی او دویم مثال دا منافقینو دی نو حاصل داره چه عام مفسرین وی چه دین روس تا دو مثال نبینیگی او دا مثال نه د چاری د منافقانو دی دواړه مثال نه د منافقانو دی یو مثال له مسلو هم نه او دویم د او کس ویبین نه دی او دا دواړه مثال نه د چا د پاره دی د منافقینو د پاره دی لیکن مولانا شنری رحمه الله وی چې اول مثال د ښکاره کافرانو دی او دویم مثال د منافقینو دی او بعضې مفسرینو هم داسې قول کړی دی بزاوی رحمه الله کشاب اگه ویچ دا آیت عام ده کافران تا هم شامل لی نو آیت منافقانو پوری خاص نلی کافران تا مایات شامل لی دانگ ات تفسیر الوسید دا تنطاوی اگه که موی چه اگه وی دا دوار مثال نا دا دوار دو دلو دو پاره دی اول مثال دا دا کافرانو دو پاره دی و دویم مثال دا دا منافقینو دو پاره دی تفسیر الوسید دا تنطاوی اگه هم دا خبره کری کما خبره چې مولانا حسینی رحمه الله کړی ده به د عام مفسرین د رای مطابق دا مثال داسې لګي چې هغوی دا مثال د منافقانو دی نو هغوی داسې تفصیل کوي چې ګوره منافق دعوه د ایمان وکړه او په دې دعوې د ایمان سره دنیوي پیدې حاصلې شوې غنیمت کې صحیح زکات کې صحیح د مسلمانانو چې نکاحونه کېږي د هغوی سره ژوند دي د هغوی سره په مقبرو کې دفن کېږي نو د منافق د دې مثال داسې دی چې منافق دعوه د ایمان وکړي او د دنیا پیدې ورته حاصلې شي لکه سړی اور بل کړي او چاپېره ورته رڼا حاصله شي دویم دا چې د منافق دا کوپر چې دا د امتحان په وخت کې ښکاره شي مصیبتونه امتحان نه راشي د منافق دا کوپر راښکاره شي لکه یو سړی مړ شي نو د ایمان هغه رڼا یې ختمه شي دا د خولې دا کلمه چې وه دا یې ختمه شي لکه څنګه چې اور والا باندې سیلۍ راشي او رڼا یې مړه شي او په تیارو کې پاتې شي نو څه معنی منافق چې دی د امتحانونو مصیبتونو په وخت کې د هغه دا نفاق راښکاره شي دا کوپر یې راښکاره شي یا مړ شي نو دغه ټایم کې هغه د ایمان ظاهري د خولي ایمان چې وغم ته دغه شي هغه یې ښکاره شي او دغه د ایمان رڼا ته ختمه شي لکه اور والا باندې سیلۍ راشي او رڼا یې مړه شي او په تیارو کې پاتې شي نو هغه داسې مثال ذکر کوي چې حاصل یې دا شو چې منافق دعوه د ایمان وکړه په دې ورته د دنیا پیدې حاصلې شوې خو بیا د ده دا نفاق او کوپر راښکاره شي او دغه ظاهر نه چې سو دا ایم سشي ختم شي لکه یو سړی چې دی ور بلکې چاپېره ترې رڼا حاصله شي او بیا دې باندې چې دی ور باندې سیلۍ راشي دا رڼا یې مړه شي او دا سړی په تیارو کې پاتې شي نو دغه حال د منافقینو دی نو یوه طریقه د دې مثال د حل کولو دغه ده چې دا د ښکاره منافقانو څه ولګي دا د منافقانو څه ولګي دویمه طریقه دا ده چې دا د ښکاره کافرانو سوله یي دي مخکې توجیه باندې دا مثال د منافقانو دویمه توجیه دا ده چې دا مثال د ښکاره کافرانو شي لکه دا د بعضې مفسرینو رایې ده منافسین لرحم الله دا رایې غوره کړی د هغې په نی باندې مثال داسې لګي چې نبی علیه الصلاة والسلام په مکه کې د توحید د قرآن رڼا ولګوله چاپېره لرې لرې خلکو ته پیدا واخیست ایمان یې راوړ او د مکې والا دا شیو چې هغوی مخالفت او دشمنی کوله نو بیا لسم مدینې طیبې ته هجرت وکړو او د مکې والا په تیارو کې پاتې شو د کوپر شرک در رسمون رواجونو وغیره چه کمی تیاره بی پا آقا که پا دیشو نواده مثال ذکر کئی مثال دار رنگی جوڑن چه مسلون که مسلی لجیست وقال نارن یو سلی آقا غور بلکی چاپی رتی سوشی رناوشی بیا مثال در غور مل شی رنا ختم شی و پتیارو که در سلی پا دیشی نسنگ چی لکه دی سری وور ولگا و رنائی وکلا نو دغنگی مکه مکرمه که نبی علیه السلام در توحید در قرآن رنا ولگا ولی دعوتی شروع کو چه اپیلتی ندی خلکو پیدا واخسته ایمان راور او در مکه بیا نبی علیه السلام در مکه نمدینی طویبی تا هجرت کو او در مکه ولا پاتیارو که پاتی شو نو دغنگی هر حق پارست در قرآن بایدون که چکل دیوزه خلک در غین پیدا وانگ نی نا اللہ قرآن والا بل جا تولی گی و دا خلق پا تیارو کی پا دیش نا دوی ما طریقہ نمیسان دا غدا نا بیده که دو توجیحات چره تون تواوی ام زکر کری ری اوام دا تفصیل کری خب برحال تدبیق دا مثال دا مبسل سر سنگا شو نا گوری تدبیق دا مثال په دې طریقه باندې جوړیږي چې مسله هم که مسلې لذي استوقاد نارن یو سړی اور بلکی او دته څه وشي رڼا ورته وشي د هغې نه وروسته بیا سلی راشي دا اور یې مړ شي او دا سړی په تیارو کې پاتې شي نو دغنه یه منافق دعوه ده ایمان وکلا ده دنیا پیلی و تا ملاو شوی خب بید امتحان نو پا وقت که غنی پاق را اخکاره شی از ظاهر ناچه و سوا ختم شی و ده منافق و تیارو که پادی شی یه طریقه دار شد دویه ما طریقه دار شوا چی ده مثال ده اخکاره کافرانو شی لکنه بید پا ده توجیه بانی مشبه سوک شو منافق شو مخی من دا وضاحت وکو چې مشبه و مشبه بی معلومول پکار دی نو دی قول مطابق مشبه منافق شو او دویمه توجیه داره چې دا مثال ده کاره کافرانو شی نو بیا مشبه نبی علیه السلام شو پا مخی توجیه بانی مشبه منافق شو دویمه توجیه چې دا مثال ده کاره کافرانو ده پاره شی نو پاگی بانی توجیه دقا توجیه بانی مشبه نبی علیه السلام جوری گی لکه نبی علیه السلام پا مکاب مورکار رما که توحید دا قرآن رنا ولگا ولا چاپیر لنی دا خلکو پیدا واخست و ایمان راور او بی نبی علیه السلام دا مکی معظمین مدینی توی بیت هجرتو کو او دا مکی والا پا تیارو که پا دیشو دقا دنگی یو علاقه که حق پارست سلی دا علاقی خلق پی فیدا وان نخلی یعنی مقصد داره دی عالم دا پیدین سی شی محروم بشی دی حق پرست دا پیدین دی محروم بشی دا حق پرست سره یا دا عالم دا بل جیتا نتلاولی گیو دا خلق پتیارو کی پایدی شی نتدبیق دا مثال پدی طریقه بانی جوری گی درین خبر پایات که اصول نکته و حکمتونه یوم تمهید ذکر کو دویم تدبیق می مثالم کو دریم دایات که اصول نکته و حکمتو ندی اول نکته داره اول حکمت داره چی که مسلین لذی که دا اللذی لپزی دا مپرد دی خو معنای دا جمع دا دی وجه نا روست استوقع دا حولهو که و تا زمیرون دا مپرد را دیش شوی ولی دکا لپزی دا مپرد دی او د جمع زمیرونه متره جمع راجی شوی دی دا ولی که معنای د جمع ده ذهب الله بنورهم وترکهم لا یبصرون په دې کې ورته زمیرونه د جمع راجی شوی دی که معنای د جمع ده نو الذی لفظ مفرد او معنای د جمع ده نو وروسته زمیرونه د مفرد هم راجی شوی استوقد او حوله کې دکه لفظ د الذی د مفرد دی او زمیرونه د جمع متراجع شوی دی دا ولی ځکه چې معنای د جمع ده یو نکته داره خو ګورئ دا ولی د دې وجه دا ده چې دا اور بلونکي اکثر یو سړی او رڼا حاصلونکي ډېر خلک اکثر داسې کوي. اور یو کس بلی خو رڼا ته ډېر خلک حاصلوي، نو ځکه څه ضمیرونه د مفرد دي او څه د جمع دي. او یو قول دویم قول چې دا مثال د ښکاره کافرانو شي، نو هغه وایي آیات کې ادماج دی، تقدیر دی. ادماج موږ اصولو کې ویلی وو چې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا وهاهنا رجال قاعدون. نو دا وروسته بنورهم کې دا ضمیرونه د جمع چې راجع دي، بنورهم ترکهم لا یبصرون، دا د رجالو ته به راجع دي. نو بهرحال په اول توجیه باندې چې دا مثالونه د چا شي، دا مثال د منافق شي، نو دا وروسته ضمیرونه ټول الذی ته راجع دي، خو د مفرد ضمیرونه متراجع دي په اعتبار د لفظ، او د جمع ضمیرونه متراجع دي په اعتبار د معنا سره. او که دا مثال د ښکاره کافرانو شي، نو بیا دا د مفرد ضمیرونه الذی ته راجع دي، او د جمع ضمیرونه د رجال ته راجع دي. رجال چرته دی؟ نو هغه دغلته ادماج دی، یعنی تقدیر دی چې واهنا رجال قاعدون، نو د رجال ته راجع دی. یو نکته د ځای کې دا ده. دویمه نکته دا ده چې دلته ذهب الله بنورهم وایي، داسې نه وایي چې ذهب الله بنارهم، الله چې رڼا بوزي، داسې نه وایي چې اور دی بوزي. حالانکه مخکې نار لفظ ذکر شوی دی، خو نار نه وایي بلکې سی وه نور یې وه. وجه دا ده چې اور کې دوه صفتونه دي، یو اور نا کوي، دویم سیزل کوي. نو دې کې دی ته چې دی نه هغه رڼا لاړه، البته هغه سیزل دی ته چې دی پاتې شو، چې دغه کافران سوځي بیا. ولې سوځي؟ مسلمانان وخت وخت ترقي کوي، نو دې باندې کافر او منافق به سوځي. نو دویمه نقطه آیات کې دا شوه چې ذهب الله بنورهم کې الله بوجي د دې رڼا، رڼا یې ویله، ګور نه یادی چې ذهب الله بنارهم، حالانکه مخکې نار لفظ ذکر شوی و، استوقع نارن کې نار ذکر شوی و. نو د دې نقطه سره نقطې دا ده چې اور کې دوه صفتونه دي، یو صفت د رڼا دی، دویم د سیزلو دی. د دې نه هغه د رڼا شي ختمه شي، د سیزلو صفت دی ته پاتې شي. دریمه نقطه دا ده چې دلته الله وایي ذهب الله بنورهم او بزوئهم، نه وایي حالانکه مخکې ازواعت لفظ دی، ازواعت سه بزوئهم مناسب دی. دا زوئهم ولې نه وایي؟ وجه دا ده چې زو زیاتي رڼا ته ویلی شي او نور مطلق رڼا ته وایي. نو که زوئهم یې ویلی وای نو دا وهم راته چې زیاتي رڼا ته لاړه، خو نفس رڼا ته پاتې ده، ځکه په انتفاع د خاص سره انتفاع د عام نه راځي. حالانکه دې سره هېڅ رڼا نه ده پاتې، ځکه وروسته وایي چې لا یبصرون، رڼا ورسره نه ده پاتې بیخي. نو په دې وجه بنورهم یوه او بزوئهم یو نه وه. نو دریمه نقطه آیات کې دا شوه چې دلته څه وایي؟ ذهب الله بنورهم وایي او بزوئهم نه وایي. په کار خدا چې بزوئهم لفظ وایي، ځکه مخکې ازواعت لفظ وایي، د ازواعت سره بزوئهم مناسب دی، خو د زو یې په ځای نور لفظ ذکر کو. دا ولې؟ ځکه زو ازیاتي رڼا ته وایي، نو دا وهم راته چې زیاتي رڼا ته لاړه او نفس رڼا ته پاتې ده، حالانکه دسه خو نفس رڼا هم پاتې نه شوه. نو په دې وجه باندې بنورهم وایي. څلورمه نقطه یاد کې دا ده چې ذهب الله کې دی بیونو نسبت الله ته وشو، الله ته نسبت وشو. نو دې ته اشاره ده چې دا رڼا دی ته هیڅوک نشي واپس کولی، د کافر او منافق ته دا رڼا څوک نشي واپس کولی. ولې؟ ځکه دا رڼا الله بیولی، چې الله یې بوزي نو بی واپس کوونکی نشته. دا څلورمه نقطه شوه. پنځمه نقطه د آیات کې دا ده چې دلته نور لفظ یې مفرد ذکر کو، ظلمات جمع ذکر کوي. یو رڼا ده، یو تیاره ده. دا رڼا باره کې مفرد لفظ ذکر کو نور، او د تیارو باره کې ظلمات جمع لفظ ذکر کو. په دې کې دې ته اشاره ده چې حق یوي او باطل د دې انواع و اقسام ډېر دي. لکه مثلا اسلام یو دین دی، د دې په مقابل کې کفري دینونه ډېر زیات دي. یهودیت دی، نصرانیت دی، مجوسیت دی، یا اشتراکیت دی، یا نور و نور دی. نو همیشه د پاره حق سی یوي، او دغه په مقابل کې باطل د ډیر زیات دی، لکه اسلام یو دین دی په مقابل کې باطل ادیان ډیر زیات دی. یا دغه نه اله سنت والجماعت یو عقیده ده، خو دې مقابله کې فرق ځوان ډیر زیات دی. لکه اله سنت والجماعت مقابل کې دوه یا ډلې دي، نو حق یو یو مقابل کې ډلې سي ډیری. او اکثر دا طریقه قرآن کې بیا ډیره زیاته ده چې حق په صیغه د مفرد سره ذکر کوي او باطل په صیغه د جمع ذکر کوي. لکه مثلا سوره بقره 255 کې راځي: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وګوره ظلمات جمع د نور مفرد دی، بیا وایي: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وروسته بیا نور مفرد دی او ظلمات جمع ده. دارنګه سوره انعام 153 کې وایي چې وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هلته هم صراط مفرد ذکر کو، صراطي مستقيما، او ولا تتبعوا السبل کې سبل جمع ذکر کړه. هلته هم دا طریقه ده. نو بهرحال قرآن کریم کې دا طریقه ډیره زیاته ده چې حق په صیغه مفرد څه ذکر کوي او باطل په صیغه د جمع څه ذکر کوي. ځکه باطل دینونه او باطل عقیدې ډېرې زیاتې دي، او حق عقیده او حق دین دا یو وي. البته صرف سورة مائده 14 کې سبل جمع راځي. لکه مثلا هلته راځي: یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هلته سبل لارې سلامت، یعنی سبل جمع راوړه. هلته ولې جمع ذکر کړي؟ ځکه هلته مراد هغه طریقې د رضا د الله دي، د الله د رضا لپاره طریقې. اگر چې د هغې رجع یو شي ته کېږي چې هغه سره د الله لاره ده، صراط مستقیم دی، خو هلته هغه طریقې د رضا د الله ډېرې مختلف طریقو الله راضي کېږي، نو ځکه هلته سبل جمع راوړې ده. خو نور عامه طریقه دا ده چې حق په صیغه د مفرد څه ذکر کوي او باطل په صیغه د جمع څه ذکر کوي. حدیث شریف کې هم دا راځي: نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل سیده یو خط راغ کړ، ویل دا د الله لار ده. بیت یې کږې وږې کرښې ایښې او چپ طرف ته راغ کړي، هغه چې دا شیطاني لارې دي. نو ګوره هغه د حق تشبیه چې ورکړي وه د کومې کرښې سره، هغه یو خط سیده راغ کړو چې دا حق دی، او کومې چې باطل دینونه دي طریقې دي نو هغه مختلفې کرښې ښې او چپ طرف ته راغ کړي. نو دغه حدیث کې حق یوه کرښه ښودلې شوې ده او باطل دینونه او عقیدې دا مختلفې کرښې چې دی ښودلې شوې دي. نو بهرحال 5مه نقطه آیات کریمه کې دا شوه چې نور یې مفرد ذکر کړو او ظلمات یې جمع ذکر کړه. دغه نقطه موږ بیان کړه. شپږمه نقطه دا ده، یاد کړئ چې قرآن کې د منافقانو او کافرانو لپاره مثالونه بیانېږي، د دې لپاره چې دوی دا نقصانونه قباحتونه ښکاره شي او مسلمانان ترې ځان وساتي. او د مؤمنانو مثال نه ذکر کوي ځکه د هغوی حالت څه ښکاره و. نو قرآن کې د منافقینو او د کافرانو مثالونه بیانېږي، او بعضې علما هو چې دا دواړه مثالونه د منافقانو دي، نو بیا د کافرانو مثال هم نه دی بیان شوی، ځکه د کافر حالت هم ښکاره دی. نو بنا به په دغه وجه باندې د هغوی مثال هم نه دی ذکر شوی. خو بهرحال مؤمن د هغه مثال ښکاره وي، ولې ښکاره؟ ځکه یو مؤمن بل ته ښه معلوم وي، خو منافق شي د هغې باندې سړی نه پوهېږي، سړی حیرانوي، دارنګه کافر هم کله صحیح پټي. نو دې وجه قرآن کې د مؤمن مثال نشته او د کافرانو مثال یې دلته ذکر کړی او د منافق. او ما جمهور خو وایي چې دا دواړه د منافقانو مثال نه دي. نو دې مثالونه بیا دې لپاره بیانوي چې د منافق دا حالت ښه واضح شي او مسلمانان ترې ځان وساتي. اوومه نقطه د آیات کې دا ده چې په قرآن کې اکثر مثالونه د اور او د اوبو څخه ورکوي، ځکه اور او اوبو کې پیاده مې نقصان مې، اور او اوبو چې په اندازه یې نو پیاده یي، چې اندازې نه کمې زیاتې شي بیا نقصان یي. نو دا نن یې قرآن کریم چې چا او معنی د هغه لپاره پیاده ده، که وی نمانی داغه دا پاره به عذاب دی. دارنگی قرآن کریم دو چار پاره دلیل گردی و پچه الٹا دلیل و گردی. بل باس تشریح دال پازو دلتاوی مسلوهم مثال دا دیو. مثال نمرات حالت دی. یعنی دا تشبیه دا حالت دا حالت سا تشبیه دا ذات سا ندا. مسلوهم هم زمیر چا تراجی ری؟ اکثر مفسرین چې دا منافقان تراجی ری؟ او دو بعضی مفسرین لکه مولانا حسینی رحمه الله یا بعضی نور او دا کافران تراجی ری؟ استوقع دا نارن استوقع دا باب استفعال دی دا مبالغی دا پار دی استوقع دا سمان خور بلگی خوکو ششوگی دی ور بلی دوکی ازوات ما حوله ازوات لازم امراجی ازوات روخانه شی او متعدیم راجی روخانه که و رناکی و حوله و شاپیر خپل زهب الله بنورهم الله بوزی رنا دادی دی زمانی سوال نیچه اللہ تی رنا بوتن دی خو مجبور شو او دا خود جبریه و مذب ثابتی نو دین جواب داره چه گور اللہ دین دا رنا چه بی نو دی مجبوره ندی ولی مجبوره زکر ندی چه دارنا بیول دا دی دا گناهونو پواجبانه و چه دی که مختلف اسباب موجود شو گناهونو که موجود شو نو اللہ تی دارنا بوتلا لکه مخی منگ دا وضاحت کلیو چه اللہ تعالی فلم ما ازاغو ازاغ اللہ قلوب و مسئلت اسوه پینزم کرده چه دی کاغشو نو اللہ اینو نکاغکلا نوال نقصان دا دی دا طرف نی و ترکهم پی ظلمات این ظلماتی سیغه در جمع راوڑا ولی لکه دی پا دریت یارو کی پایدی شو یو دا چه در شپا دا بل سهرا و دشتا دا او بل رنات ملش ولا نو دریت یارو کی دی پایدی شو او پی ظلمات این فی که دیتا اشاره دا چه دی در تیارو پا یخ کی پایدی شو تیارو پا دی بانی حاتا وکلا یعنی معمولی تیاره نه وه بلکه دی په دې تیارو کې ډوب او تیارو په دې باندې څه وکړه احاطه وکړه او ظلمات مختلفې تیارې وې مختلفې تیارې څه وې لکه د کفر تیاره ده نفاق تیاره ده جهالت تیاره ده د دنیا حرص او شوق دا څه ده تیاره ده لکه څنګه چې ظاهري تیارې ډېرې د شپې تیاره ده د ورځې تیاره ده د باران تیاره ده رڼا مړه شوه دې تیاره جوړه کړه شړه دښته ده دې تیاره جوړه کړه نو دقنګه معنوي تیارې هم ډېرې زیاتې دي کوپر تیاره ده نفاق تیاره ده جهل د دنیا شوق او حرص دا ټولې تیارې دي دانګې وروسته اخرت کې مختلفې تیارې دي نو ځکه ظلمات سیغه د جمع راوړه او لا یبصرون دا تاکید دی چې هیڅ نه ویني داسې تیارې وي چې بیخي لیدل نشي کولی د رڼا څخه یو ته پاتې نه شو نو دا یاد ترجمه دا شوه چې الله وایي مثلهم حال د دې و کمثل الذي په شان د حال د هغه چا دی استوقد نارن چې بلکلی اور لره بلکی یا برکره یور لره فلم ما اضوات پس هر کله چې روخانه کی دا ور اضوات لازمی و متعدی دواره راشی چه لازمی شی من اضوات روخانه شی و چه متعدی شی من روخانه کی دا ور ما حول و غصه چه چاپی ریده دنه ذهب الله و نبوز الله پاک بینوریم رناده دی و ترکه هم و پریده دی لره فی ظلمات پتیارو کی لا یفشرون چی سنینی سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون دا مختصر آیات دی پا دیکی میو سو خبری دی یو دا دیات مضمون او مفهوم سره دویم دا دینا اللہ نفی دا حوا سوکلا چی دا دی وگون استرگی او زلونه نشته دا نه پی ده حواسو ولی که ده دینه در این معاید که دیتا اشاره ده چه جزا من جنسی العملی ده وضاحت کو سنورم پده که فنی تحقیق ده بلاغت او ده سر پا ده نهوی نو دې آیت کریمه کې یو څو بحثونه شو. یو د آیت مضمون او مفهوم سره، بل آیت کې دینه نفی د حواسو وشوه. دا نفی د حواسو دی ولې؟ که د دې وجه سره. دویم دې کې دی چې اشاره جزا من جنس العملی، او بل دې کې فنی تحقیق دی، بلاغت نه و صرف. نو مضمون او مفهوم د آیات خدا دی چې دا تلیمه د مخکې مثال ده. نو مخکې دپاره څه کوي؟ تتیمه کوي، یو حال د مشبه بیانوي. الله وی سمون دا کافران یا دا منافقان دا څه دي؟ ړانده دي، کاڼه دي. سمون بکمون کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي. د دې مقصد دا ده چې دوی اسباب د پهم سره بند شوي دي، لکه ختم الله علی قلوبهم چې کوم مضمون و، نو بیانی هغه مضمون دلته دی. هلته یې ویلو چې الله د دوی هغه اسباب د پهم بند کړي، او د دې مقصد هم دا ده چې الله یې اسباب د پهم بند کړي، یعنی دوی نه الله غوږونه او دا ننګې ژبه او سترګې د الله اخیستې دي، او اشاره ده چې دوی د ایمان نه سړي محرومه دي، او وجه دا ده چې ځان یې ړوند کوڼ کړی دی. نو په دې وجه د ایمان نه څه شو؟ محرومه شو. نو دا آیات مضمون داره او مفهوم داره چې دې کې حالت د مشبه بیانوي، چې الله وي دا کافران او دا منافقان دا ړانده دي، او دا نږې څه دي؟ چړه دغه دي، دا سمون بکون کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي. دا یې حالت یې بیان کړو. دویمه خبره وجه د نفی د حواسو، یعنی مقصد دا دی نه الله نفی د حواسو وکړه، چې دوی د حواس کار نه کوي، د دوی غوږونه، سترګې، ژبه دا څه نه کوي؟ کار نه کوي. نفی د حواسو یې ترې وکړه. دا نفی د حواسو ولې کوي؟ د دې وجه دا ده چې دوی خو دا حواس و، دا اندامونه یې و، غوږونه، سترګې، ژبه دا شته دی، خو الله دوی نه نفی مطلقان وکړه. ده وجه دا ده چې دا اندامونه د حق د پاره، او خدای د حق د پاره استعمال نه کړه، نو الله ته ځکه نفی څه کړه؟ مطلقه وکړه، چې ګویا کې دوی د حواس بیخي موجود نه دي. بله، دا قانون دی چې جزا ده من جنس العملی. نو ګوره دنیا کې د دوی دا حالت و، نو قیامت کې هم دا حالت وي. ولې قیامت کې الله تعالی دوی باره کې وایي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. الله يمن براجم كل إلى فورة القيامة باني فمخون باني عميا لاندا وبكما أو دغرنجي شراغان وصما أو كارنا. قيامت كي بام ددي سترگي كارنا كي جمع بي كارنا كي وغونا بي كارنا كي داولي لك جزا من جنس العملي. په دنیا کې دې اندامونو کار نه کاوه، د حق د پاره دا اندامونه نه استعمالېدل. نو چې دنیا کې دوی محرومه شوي وو، ځان یې محرومه کړو، د ایمان نه ځان محرومه کړو، ولې ځان یې ړوند کړو او چاړه کړو، نو دا سزا به قیامت کې، قیامت کې همدغه رنګې حشر د دوی کېږي. د الله خبرې به نه اوري، الله رب العزت دیدار به نه شي کولی، دیدار به ورته نه نصیب کېږي، الله رب العزت ته به کتلی نه شي. چې یو سړی داسې چې دنیا کې دا اندامونه د حق او دین دپاره استعمال کړي، نو دوی به قیامت کې هم دا اندامونه به ډېر ښه کار کوي. الله رب العزت خبرې به اوري، د الله څه به لیدل قاتل کېږي، د الله سلامونه به اوري، او دا نن کې د الله ملاقات به کوي، دا اندامونه به ډېر ښه کار کوي. نو حاصل دا دی چې په دنیا کې د چا اندامونه دا اندامونه د چا کارونه کی؟ غوږونه، سترګې، ژبې، دا دنیا کې کارونه کی، زلی دنیا کې کارونه کی، نو قیامت کې هم دا اندامونه کار نه کوي. بل دیات کې فنی تحقیقو د بلاوت د صرف او د نحوي. نو ګورې بلاوتي تحقیق خو دا ده چې آیات کې استعاره مصرحه ده، چې ذکر د مشبه وي او مراد ترې صحیح مشبه وي. الله دا کافران مشابه کړي دي د کڼو، ړندو، ګونګیانو سره، به مشبه حذف کړي، مشبه به ذکر کړي ده. نو دیتا استعاره مصرحه وی دا کافران مشابیک لدرندو کنو او گونگیانو سره نا مشبای حضب کل مشبابی جی کرکنی استعاره مصرحه ده او کچر تا مشبا پا حکم دا مذکور که و گرجن بیوتا تشبیه بلیغه وی نو پی یو صورت که تشبیه بلیغه جوده گی بلکه استعاره مصرحه جوده گی سرپی تحقیق بکیده چی سمون دا اسوام جمع دا اسوام سیغلی بده مشبا دا بوکمون دا ابکام جمع دا دام سی بده مشبا دا عمیون دا دا اعما جمع دا دام سی بده مشبا دا او نحوی تحقیق دارش پا هم لا ارجعون که دا لیتا جمله سوی مستانپا و تاوی دکا مخ که جمله مستانپا بانی عطب ده او دا غیش ربط دا چاره دا سببیت ده دی پا هم لا ارجعون مقصد داره چه سبب دا عدم رجوع چه دی حق تا رجوع نکی ولی نکی دکا زانی رون کن کرده دی رجوع تا حق تا دی رجوع نکی ولی نکی دکا زانی رون کن کو دپا دی وجه حق تا رجوع نکی دا ما سبقه دی ما بعد دی پا هم لا ارجعون دا جمله مسبب شو او سمون بکم دا ولسه شو سبب شو او پا هم لا ارجعون دی نرا گردی دی گمرای نحق تا یا نگر را گردی تیارون رنا تا نسمون اللہ و دی کرن دی بکمون گونگیان دی گونگیان او چلاگان عمیر لانده دی پا هم لا ارجعون پا زی نرا گردی دی حق تسنه کی رجوع نکی دانگی تیارون رنا تنرا گرزی او کسویب من السمای فیه ظلمات مراد مبرق یجعلون اصوابعهم فی آذان من السواق حذر الموت والله محیط بالکافرین پا دیاز کم یسو بحثو ندی یو تشرید الفاظو دریم دې کې یو نکته او حکمتونه دي دریم تطبیق د مثال د ممثل سره یو تشرید الفاظو دریم نکته او حکمتونه او دریم تطبیق د مثال د ممثل سره نو ګورئ دا مثال د غفریق سالس د منافقانو سورت پاول کې درې ډلې بیان شو په درې ډلو کې یو څو منافقانو نو دا منافقان مثال ذکر کی او دا او کسوی بین که دا او راغلی نو دی او کم قسم او دی دکا او سلور قسم ام راجی بازی مپسیرین شفق قسم او جوڑی و بار حال منگ دل تا دو قسم او جوڑو یا دا چه دا او دا سد پار دی دا تخیر دا پار دی دا عمو پسیرینو پنیز بانی دا امسایی که چه او دا تخیر شی نسو مانا یعنی استا خوخه دا که دا مخی مثال دا منافقانو بیانه و که دا روست مثال دا منافقانو پارا بیانه نا او دا تخیر دی او دیم را توجیه دام سیده چه دا او دا پارا تنویع شی او دا پارا تنویع شی سمانا مخی مثال دا کافرانو شو او دا مثال دا منافقانو دی دا منحسنی ریم اللہ پا توجیه بانی اگر چه دیر مپسیرین او دل تسلور قسمه جوڑ کرده چه شفاق قسمه جوڑ کرده خو بارال او کسوی بین که منگ دو قسمه او جوڑ کو چه دا او دا تخیر ده یا دا تنویع ده او دا تخیر چه من استاخوه خاله که دا منافقین دا پر دا مخی مثال بینه که دا بینه او چه او دا تنویع شی نو بیا مقصد داره چه دا مخی مثال دا خکاره کارپیرانو دا مثال دا منافقینو ده او که سویبین دلتا تقدیره چی او که زبی سویبین یا که اصحاب سویبین مضاف چیه مقدر ده ولی زکر دلتا خو به تشبیه ده چا رازی ده حیوان ده باران سر رازی که تقدیر و نکی ممانا بدا چی او که سویبین ده منافقان پشان ده چا دی ده باران باری دی ده تشبیه ده منافق ده چا سور میشو ده باران سر ده تشبیه خونه سیگی لکه دا تشبیه غیر عقل لده عقل سره دا تشبیه نسه ای که نو دلتا تقدیر پکانا چی او کا زوی سویبین یا کا اصحاب سویبین دارا پز مقادر دی سویب باران تا وجه کا سویب ما نسل بر نراتون که دام دو بر نرازی او بیا خاص کر سویب دیر باران تا وی من السماعی دو برنا سما بار تا وی هر شیع چی برنی نغیت سما وی دلته مراد وریزم کې د شمن سمای د وریزنه یا مینه سمای د بارنه او دا لفظ تمکین د پاره ځکه باران خواشم د بارنه خو دې ته سوې تمکین وي سمند خبره په ځین مخاطب کې خکې نول بل کې را لفظ راغلی نورات قران کې دوه ځله راغلی یو ځل دلته یو سورته را دی لسم کې راځي البته مراد پرشتره او دلته مراد دغه اوازونه دی پولیس کې کوم اوازونه ای برق برېښنا ته وای اصوابعهم دین نه مراد سرونه د ګوتو دی او د ګوتې بځای د سرونه د ګوتې بځای ګوته ذکر کړه دا مبالغه ده سمانه دا ګوتې په خې منډلې او من الصواعق نیرې د تندر نه دا من السواقع علت دی د دې جعل الاصابع د پاره او حذر الموت دا علت دی د مجموعي د پاره د دې جعل الاصابع من السواقع د پاره حذر الموت علت شو نو من السواقع علت شو د سر پاره د جعلون د پاره او حذر الموت دا علت شو د سر د پاره د دې یجلون اصابعهم من السواقع د دې مجموعي د پاره څه شو علت شو او حاضر الموت دی یری د مرګ نه د من مراسه یا حقیقی مرګ دی په جانب مشبابی کې حقیقی مرګ مراد دی دا کله سړی د تندر आवाज واوري نو په ځلې باندې سر وشي مړ شي او په مشبا کې تی مراد سره معنوي مرګ مراد دی چې هغه منافقت لري خودلې یعنی دا په اخلاص سره ایمان راوړل دا دی ته د مرګ شان تخکای اولا محیط بالکافرین دا علت دے دا پت عبارت دا پارا چی پا دی حیرو دے دا اللہ نش خلاص دلے زکا اللہ کافرانو بانی حاتا کئی نو دا اللہ دا گریب ندی نشی بچ کے دلے برحال دیکھر دی الفاظو تشریح منگو کلا بل بحث دیکھر اسو نکتی و حکمتو ندی یو خدا رش دا من السمائی کی لفظ تمکین د پاره مخک مونږه تمکین سمانه خبره په ځین مخاطب کې خک لگاول ځکه باران خو اسی نه برنای او فيه ظلمات ظلمات جمع راوړولې دوی مونږ ته راړه ځکه ډېرې چاري را جمع شو یو باران ډېر ګڼ وریږي دوی هم شپه را دریم ورځ ده نو چې وریږي نو هم تیاره جوړه چې شپه یې نو تیاره زیاته شي او چې ګڼ باران وریږي نو تیاره بیا ښه زیاته شي او بل دې ځای کې سره مجازي مرسل لې یجلون اصابعهم دې کې مجازي مرسل لې ذکر د ګوتو دی او مراد یې سرونه د ګوتو دی ځکه ټوله ګوته په غو کې نه داخليږي سرونه د ګوتو په غو کې داخليږي دې ته مجازي مرسل وې ذکر د کلیه مراد یې سي جزئي علاقه په کلیه ته او جزئیت ده او دلته دا مجازي مرسل ولې ذکر کو ځکه مجاز کې بلاغت ډېر دی د حقیقت نه یعنی دې کې یو قسم مبالغې ته اشاره ده چې د ډېر هیبت ته وایي دا ټوله ګوته دې غوږ کې ورمنډي او بل ده د حیرانتیا ته مې اشاره یي چې مقصد دا دونه حیرانه شوی او ګډوډ شوی دی چې بس دا ګوتې دې غوږونو کې ورمنډي نو هره یوه ګوته چی نو مبالغه هم ده پکې او د حیرانتیا ته هم پکې سره اشاره ده اولا محیط بالکافرین دی کې وزد اسم ظاهر شوی په مقام د ضمیر باندې چې الله یې هڅه کوونکی دی په کافرانو څه معنی الله به تاسو لا ګیر کړي خو اسم ظاهر یې ولې ذکر کو اشاره ده دې ته چې سبب د دې احاطې هغه کفر دی الله به دې راګیری تباه کوي ولې د کفر د وجې نه بل بحث سیات کی تطبیق دا مثال دا مبسل سره نو گوری مثال یو پدی طریقہ جوڑی گی چی سننگی باران دا برنی بارانی باران دا برنی پا باران کی تیاری می بریخنا می گرز گروزی می او دا باران دا لاندی چی خلق را گیر شوی اگی پلی گوتی غوگونو کی ورکی نو تشبیه دا قرآن دا باران سوارک را سنگ چی باران دا برنی نا قرآن دا برن را نازل شوی دا اسمانون نا سنگ چی باران کی تیاری او گلاز گلودی او بریخنائی نو دارنگی قرآن کی دا کوپر او شرک اقسام دی دا غیر دونه دی دا توحید او دا ایمان رنا دا پکی او سنگ چی دا باران والا انسان اگی دا خپلی گوتی بگونو کی خی نو دغرنگی دا منافقان پا قرآن پا غوگونو کی گوتی گلی دیر پار چی قرآن وانورم او چر تا ایمان تا مائل نشم ایمان او توحید تا سنشم مائل نشم نو تطبیق دا مثال پا دی طریقه بانشو چی سننگی باران دا برن ای پا اگه که تیاره ای گلز گلزی بریخن ای او دا باران دا لاند خلق را گر شوی وگونو کی گوتی کی چی اصی نا دا تندر دا چغی دا وجنا من نشم نو دارنگی سنگی چی باران دا برن ای قرآنم دا برن ای پا باران کی تیاری نو قرآن کی نکو پر شرک اقسام بینیگی پا باران کی گلز گلوز و بریخنائی نو دغرنگی پا قرآن کریم کم ندهی دا شرکیات و ردو ندی او دا توحید و دا ایمان رناغانی بکی او سنگ چی دی بارانه کی چی خلکو بغوگونو کی گوتی خی نو دا منافقم چی کل قرآن بینیگی نو غوگونو کی گوتی خی ندهی پار شرط ایمان رانورم یو طریقه داره بلا طریقه علامه واحدیم ذکر کرده در البسید که چه اغوی در باران نمرات قرآن ده او در قرآن تشبیه در باران سوالی ورگی وچه داره چه باران بانی زمکه جونده که گی در پا قرآن بانی زلونه چره جونده که گی او علامه واحدی وچه در ظلمات نمرات سه کوپر شرک و پید نیری در رعن نمرات عذابونه ذکر کول دی د برق نه مراد دلائل د قرآن دی او د ګوتی خودل نه مراد سری هغه غوګونی کی ګوتی ورکول دی د دې لپاره چې ایمان ته مایل نشم هغه په دې طریقه هم دا مثال لګوله خو دا مخکې طریقه و دا یو ته ډېرې نږدې دي تقریبا یوه طریقه ده مخکې دی کې داسې خاص فرق نشته یو بل ته ډېرې نږدې دي من چې کومه طریقه ذکرله او علامه واحدی رحمه الله په البسیط کې کومه طریقه ذکر کړي نو دا یو بل ته ډېرې نږدې دي نو او که صعیب یحال د دې په شان د ډېر باران دی من السماء د برنا فيه ظلمات چې په دې کې ډېرې تیارې وراد او ګړزاری وبرق او برېښنایي یجعلون اکدی دی اصحابهم ګوتې خپلې فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من السواق اذا وجد تندروننا او حاضر الموت اذا وجد يرد مرنا ولا محيط الله تعالى را جلون كلي بالكافرين كافران لرا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما هو لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير دیات کې یو څو بحثونه دي یو د دیات مضمون سره دویم د منافق په مقابله کې د مؤمن حال سره دریم حاصل د مفهوم د آیات سره څلورم یو څو حکمتونه په دیات کې پنځم تشریح د الفاظ یو مضمون د آیات بل د منافق په مقابله کې د مؤمن حال بل حاصل د مفهوم د آیات بل یو څو حکمتونه او بل تشریح د الفاظ وګورئ مضمون د آیات خدا دی چې دا ته تمه د مخکې مثال ده د مخکې مثال لپاره څه دی تتمه ده دا ولا محیط بالکافرین چې په مخکې یاد کې و نو دا جمله معترضه را ما بین اجزاو د مشبابهی کی دا والله محیطن بالکافرین دا سره جمله معترضه را دا واو کسویبین دا مشبابهی شروع دا او یکاد البرقو دام اجزاد دا مشبابهی دی او دا والله محیطن بالکافرین منس که جمله معترضه را او دا دیو نکته دا پار راوڑی شوی نکته سلا نبی علیه صورت و سلام تا تسلی ورکی پدی جمله کی بل پدی که دا منافق علامه ذکر کئی پتا ورد مثال دا منافق نخ سلا اللہ وسنگ چه دغا باران والا دا برخنا رنا وشی نو دا سلا روان شی و چه کل رنا ختم شی نو دریگی نو دا نگی دا منافق حال لی چه منافق تا کلا دا دنیا پیدی ملاوی گن دا دین کار کئی و اسلام منی او که دنیا پیدی و تا نمیلاوی گی دین کار نکی او اسلام نمیلی من دا منافق نخداره چه دیر خودغرزه ای مپاد پرسته ای دا دین اسلام کارو نکی خوب دیشتر چه دنیا پیدی متمیلاوی که دنیا پیدی نمیلاوی دین کار نکی او دا علامت دایی دا قرآن کریم پا گرن سورتون که ذکر شویده سورتون نسال دریو یا کم دا علامه ذکر کهی سوی توبه اتا پنزوس کم دا علامه ده سورت حج و لسم سورت نور یو کم پنزوسم که دا علامه بین شویدی نو برحال نو منافقین و یو نخم پده که بینیگی او دا داغی نخد و علامه ده دویم باس پایات که داری چه دا منافق پا مقابله که دا مومن حال سره د منافق حال خود غره چې دی خود غره زره مپاد پرست سره د دین کار د دنیا په خاطر کوي خود مومن حال داره چې مومن سره په هر حالت کې کراهتی که تکلیفی په خپل خبره کلکی د چا پروا نه ساتي لکه څرنګه چې خبیب رضی الله عنه ویلو چې ولستو باره نقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي ولستو باليه نقتل مسلما على اي شق كان يعني اي جنب كان لله مسرعي خبيب رجل الله نو وي چه زلا پروا نساتم چه کرا در نادر زال پار در شهید که گما نکو پا اردر زمرم در پروا نساتم نسمانا مومن سر داسی چه غا پا ار حالت که پخپل خبر کلک و لاری او دغه حالات دوی نه دومره نه متاثر کیږي چې یو طرف او بل طرف ته اوړي دا رنګ شاهرانو ویلو پیراون دمکیانې ورکړي چې لا شخپین نه کټ کومه او بیم پانسی کوم نه وشوي لا زویر انا الی ربنا منقلبون موږ دې خبرې پروا نه ساتو ځکه موږ خپل رب ته واپس کیدونکي یو نو مومن سره چې دی پر حالت کې په خپل خبره باندې صحیح کلی کی برحال دا دا مومن حال لی او دا منافق حال دا غلش کمایت کریمه کی ذکر شو داد که یو سو نکتی و حکمتون ذکر کو یو پایت که دیتا اشاره را چه گور اسباب که تاثیر غرزون که یو اللہ لی ذکر اللہ تعالی وی چه ولو شاء اللہ لزواب سمیم و ابصارهم نشاره چې دی ظاهری اسبابو کې غوګونه سرګي وغیره دي کې اثر شو غورځي الله تعالی دویم دا چې دی دویمه حکمت او نکته داره چې دا یاد کې دوه اندامونه ذکر له غوګونه سرګي ذکر کړل دي اندامونه خو د انسان ډېری نور اندامونه نه ذکر کوي دا دوه فقط ذکر کوي ولی ځکه دا دوه ډېر اهم دي د اهمیت ته وجه نه دا دوه خاص کوي نو دا آیت کریمه ترجمه داده الله و یکاد البرقو نزده دا بریخنا یختفو چه و تختی ابصار هم نزون ندهی کلما ازوار کل چرناوشی دیتا کلما ازوار لهم ار کل چرناوشی دیتا و ازا ازم علیم و کل چه تیارشی بیبانی یکاد البرق و نزیر دا بریخنا چه و تخفی نظر ندهی کلما ازوال و مرکلا چرناوشی دیتا نمشو پی دیزی پدی که و ازا ازوام و کلا چه تیارش علیهم پدی بانی قامون و دریگی ولو شا اللہ و کچری اراده کریو اللہ پاک لزهبان بیولی با بسامین وگونه دیو افساری موسط گردیو ان اللہ قین اللہ تعالی علا کل شن فار یوشی بانی قدیر طاقت لرون که دی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و توب علینا انکا انت التواب الرحیم یا اللہ تمن ردش اللہ زمان تمام گناہونا معاک تمام مشکلاتم ختم ک روحانی و جسمانی مرضونم ختم ک اللہ در شرن و فسادون و پتنونم پا عمل کی وساطا اللہ در سنم قبول ک اللہ در سنم قبول ک اللہ در خیرہ زخیرہ لاؤ گرزو اللہ در گناہونا کپارہ لاؤ گرزو اللہ من پا قرآن و حدیث و پا دین بانی پوہیا ک یا اللہ تمن پویا ک اللہ در نیک مال و سید و بیت و پیق راک یا اللہ خاتمہ پہ ایمان اپنے کا ملک آمین و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد علیہ السلام